эфіры радыё Свабода, у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы ладзіцца акцыя, якую ініцыявала суполка «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» на сайце ВКонтакте. Нагадаю, што сацыяльныя сеткі заклікаюць кожную сераду о 19 гадзіне праводзіць акцыі салідарнасці на галоўных плошчах беларускіх гарадоў і проста гуляць там без транспарантаў, сцягой сімболікі. Першая акцыя 1 чэрвеня была нешматлюдная, а праз тыдзень 8 на Кастрычніцкую плошчу ў сталіцы Беларусі выйшла некалькі соцень людзей. І вось сёння трэцяя серада чэрвеня. Нагадаю яшчэ, што учора Александр Лукашэнка прыгразіў, што ўлады не дапусцяць несанкцыянаваных акцый і страйкаў у краіне. На Кастрычніцкай плошчы сёння працавала наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык, і вось што яна перадавала з месца падзеяў. Стаю не зусім на Кастрычніцкай плошчы, стаю на вуглу вуліцы Энгельса і праспекта Незалежнасці. Людзей выдавілі з Кастрычніцкай плошчы яшчэ да пачатку самой акцыі, мусіла распачацца 19 гадзіне. Плошча была агароджана металічнымі турнікетамі, і пры прыступках Палаца Рэспублікі ў цэнтральнай частцы, у цэнтральным уваходзе зараз цэлу гадзіну ўжо працягваецца рэпетыцыя параду 3 ліпеня актывістаў БРСМ. Тым не менш, моладзь, людзі сталага веку, вельмі многа людзей сталі скаплівацца, сталі падходзіць з плошчы і сталі збірацца ўздоўж гэтых турнікетаў, ўздоўж праспекта самога Незалежнасці, насупраць каля дома афіцэраў, у парку, у скверы. І калі стала больш людзей, то з'явіліся супрацоўнікі ОМОНу у чорнай форме, якія сталі перагараджваць падыходы. Дарэчы, дадам, што яшчэ з Кастрычніцкай плошчы прымусілі сысці ўсіх журналістаў, забаранялі здымаць, нават спрабавалі затрымліваць і людзей, і журналістаў у тым ліку, не дазваляючы здымаць тое, што адбываецца на плошчы. Ну і калі людзі вот ўжо сталі збірацца тут, пры Кастрычніцкай, то перагарадзілі праход ад крамы цэнтральнай, ад вугла Незалежнасці і Энгельса ўздоўж усёй Кастрычніцкай. Перагарадзілі так сама частку праходу ад па вуліцы Энгельса, каля дзе аблвыканкам, гэта якраз з боку ад Палаца Рэспублікі. Тым не менш, моладзь працягвае збірацца, тут спрабуе так вот неяк самаарганізавацца, нейкія тут спевы ладзіць. Прыйшоў Владзімир Некляеў і таксама паспрабаваў гаварыць з супрацоўнікамі міліцыі, з кіраўніком прэсавай службы, спрасіў патлумачыць, ён, журналісты, прасілі патлумачыць, чаму людзей не пускаюць праходзіць, чаму адбываецца, што тут адбываецца ўвогуле. Ну і так ён і патлумачыў, што гэта рэпетыцыя, а чаму не папярэдзілі людзей раней да гэтага, сказаць нічога не змог. Супрацоўнік прэсавай службы проста не мог адказваць на пытанні, якія яму задавалі. Ну, вось такім чынам акцыя якби працягваецца, якая і не адбылася, і адначасна яна доўжыцца. Народу скаплюецца і вельмі шмат на процілеглым баку. Зараз бачу шмат журналістаў, якія стаяць там у якія тачылі Владзімира Некляева і кіраўнікоў прэсавай службы. Працоўнікі міліцыі зараз крычаць у свае мегафоны, што просім развесціся, не займаць праходу. Ну, а ім так і адказваюць, што якраз што яны стварылі гэтае супатварэнне і замінаюць гэтым праходам людзей. Ну, я толькі, можа, коротка дадам, што гэта трэцяя акцыя, якая абвешчана ў сацыяльных сетках, як рэвалюцыя пра сацыяльную сетку, так яна і называецца, ў інтэрнэт-сайце ВКонтакте. Першы раз сабралася каля сотні чалавек, вот лет мінулы раз каля 500, ну зараз я ўжо магу сказаць, што некалькі тысяч. І людзей ўсё прыбывае. Вот все гэта намаганні перапыніць праход прыводзяць да таго, што людзі проста збіраюцца на процілеглым баку праспекта, і іх ўсё болей. Галіна, а транспарт працуе нармальна? Метро, станцыі метро адкрытыя, не закрытыя ад пасажыраў? Так, дзякуй за пытанне. Сапраўды, метро перакрытае. Метро, станцыі Кастрычніцкая перакрытая ўваход, не пускаюць праходзіць людзей у метро і не выпускаюць. Не магу сказаць, ці там ёсць прыпынак станцыі метро Кастрычніцкая, але ўваход у яго заблакаваны. Транспарт рухаецца пакуль што без зменаў, хаця такія нейкія пробкі з'яўляюцца. Не магу сказаць, ці яны стыхійныя, ці яны яны выпадковыя, ці яны адмыслова справакаваныя вадзіцелямі. Але вот некаторы час тут праспект быў спынены. Ну і бачу зараз, што вот пачынаюць выцісняць людзей нават з гэтага маленькай, малюсенькай прасторы на Кастрычинская, якая отгорожена. Тут литерально мы пару метров от дороги до огороджи. Это вот есть Кастрычинская площадь, где еще были люди, вот зараз их вытесняют вот цалком с площади. Дякую, Галіна. Нагадаю, гэта была Галіна Абакунчык з Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе сёння адбываецца акцыя, арганізаваная суполкай «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» ВКонтакте. Мы звяжемся з Галінай Абакунчык яшчэ хвілін праз 15, а зараз працягваем нашую праграму і праз хвіліну перайдзем да іншых тэмаў. Навіны свабоды. Свободу выбора детям. Что где, коли, як и чаму. Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. Актывіст апазіцыйнага саюзу палякаў, журналіст Ігар Банцар, пачаў галадаць за кратамі. Яго затрымалі 14 чэрвеня раніцай, а сёння пакаралі арыштам 5 сутак за дробнае хуліганства, нібыта за нецэнзурную лаянку. Ён абвясціў сухую галадоўку, перадае наш карэспандэнт. Сёння раніцай Ігара Банцара даставілі ў аддзяленне міліцыі цэнтр, што ў горадні на вуліцы Гарадзенчанскай. Праз некаторы час туды прыехала суддзя Ленінскага раённага суду Ксенія Стасюкевіч, а таксама абаронца Ігара Банцара адвакат Уладзімір Кісялевіч. У пастарунак не пусцілі журналістаў і калегаў Ігара, але яму ўдалося рассунуць маркізы на вакне, і журналісты ўбачылі яго ў чырвонай майцы з надпісам «Свабода», пасля чаго міліцыянты адцягнулі Ігара ад вакна. Пасля суду з пастарунка выйшаў адвакат Уладзімір Кісялевіч. Ён паведаміў: Судья Ленинского района Стасюкевич признала виновным Банцера Игоря Романовича и назначила административный арест 5 суток. Значит, зараз я с Банцером размовляв, и он объявил сухую голодовку. До речи, он уже не есть с вчерашнего дня, так что 6 дней он практически будет голодать. Адвокат Киселевич удокладнил. Обвинователи в мелком хулиганстве. Два сотрудника милиции написали протокол, где свидетельствуют об том, что Банцер ругался грубо, нецензурной брани. Я так само заявил и Банцер, что какое бы решение постанову суд не принял, это политично мотивовано, все это сделано для того, как Банцер не трапил 17 числа в пятницу, когда будет суд над Почобутом, потому что я в своем выступлении сказал, что Банцер является одним из активных в Союзе поляков, який опекуется минавито Почобутом. По санкции артикула 17.1 там есть штраф от 2 базовых до 30 базовых величин и есть арест. Могла бы дать и штраф. Рашэнне суду каля пастарунка на Гарадзенчанскай чакала кіраўніца Саюзу палякаў Анжаліка Арэхва з малым дзіцём на руках. Я спадзявалася, што нешта такое будзе, таму што лічу, што гэта ўсё звязана з працэсам пачобута і хочуць, каб Ігар на гэты працэс не трапіў і ў пятніцу, таму гэтыя 5 сутак. Жонка журналіста Андрэя Пачобута Аксана таксама была на Гарадзенчанскай, чакала, што вырашыць суд адносна Ігара Банцара. Яна сказала: "Это было чакана, што яго пасадзяць, толькі я здзівілася, што яму далі 5 сутак, але кажуць, што па таму артыкулу, па якому яго судзілі, гэта толькі 5 сутак. Таму я не ведаю, што будзе далей, але яго могуць правацыраваць некія яшчэ дабавіць, альбо яго зноў затрымаюць у панядзелак. Бо я не думаю, што, канешне, суд над Пачобутам пятніцу не скончыцца". Нагадаем, што суд у горадні над журналістам газеты «Выборчай» Андрэем Пачобутам пачаўся ў аўторак, працягнецца ў пятніцу пасля нейкіх удакладненняў у абвінавачанні. Журналіста абвінавачваюць у абразе і паклёпе на прэзідэнта. Працэс над Пачобутам закрыты, але каля суду збіраліся ягоныя прыхільнікі, журналісты, сябры Саюзу палякаў. Это было паведамленне нашага гарадзенскага карэспандэнта. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз ля мікрафона Олег Грудзіловіч з аглядам навінаў палітвязняў. 15 червня у кватэры бацькі Мікалая Статкевіча, Віктара Статкевіча, які жыве ў Баранавічах, зазваніў тэлефон. Аказалася, гэта сын Мікалай Статкевіч са Шклоўскай калоніі. Грамадзянская жонка, экс-кандыдата на прэзідэнты Марына Адамовіч, паведаміла «Свабодзе». Мікола патэлефанаваў бацьку, это дазволены званок з калоніі, это, па сутнасці, першы раз, калі ён здолеў патэлефанаваць. Мой сын паведаміў коротка, што яго ўсё нармальна, што ён урэшце можа дыхаць паветрам, глядзець на неба, быць на вуліцы. Так што ў гэтым сэнсе прасіў за яго не турбаваць. вернется. Будет телефоновать, сказал, как это будет дозволено раз в 2 тыдні. Поводле звестак со Шклоўскай калонии, куды зместили Статкевича, самое менее 2 тыдні он еще будет у карантине. Только потом станет ведомо про отряд, куды размерковали вязня, и про то, ти дали ему некую працу. Нагадаем, так само у Шклоўскую калонию трапили удельники площади Александр Класковский и Дмитрий Новик. Мать Андрея Санникова отримала адмоўный отказ на свою заяву про то, каб яе сына накіравалі для адбыцця пакарання не ў Новапалоцкую, а ў любую іншую калонію. Алла Владимировна Санникова звярталася ў департамент выканання пакаранню Міністэрства ўнутраных справ з гэтай просьбай пасля таго, як даведалася пра вельмі дрэнную экалагічную сітуацыю ў калоніі нумар 10 у Новапалоцку. Яшчэ адна вестка, якая засмуціла маці Санникова, што адмовілі ў спатканні з ім ягонай жонцы Ірыне Халіп. Калі будзе разгляд касацыйнай скаргі на прысуд, невядома, хаця Андрэй з пратаколам ужо азнаёміўся, сказала Алла Санникова. Так там же должен с этим протоколом не только он знакомиться, а все эти ребята уже единые. То есть касация покуда не призначена? Нет, не надо. Дату не сказали. От Дарьи Косак, жонки былого прессового секретаря Санникова Олеся Трошенкова, стало ведомо, что на Володарце с Санниковым сустрелися следчие войсковой прокуратуры, якія проверяють скарги вязня у СИЗА КДБ на катаванні. 14 червня такий допит з уделом адвоката отбився и у Дарьи Косак. Поводле її, 16 червня на эту тему у Витебской колонии повинны опытать и Александра Трошенкова. Про то, что у СИЗА КДБ для отримання певных показаний оказывали незаконный фізічны і псіхалагічны ціск, заявілі экс-кандыдаты на прэзідэнта Алесь Міхалевіч і Владзімір Некляеў, вязні Александр Атрошэнкаў ды іншыя. Вядома, што ў вайсковай пракуратуры ўжо каля месяца вядзецца праверка гэтых заяваў. У калоніі Воўчы Норы пад Івацэвічамі на спатканне з сынам выправілася Марына Лобова. Маці палітвязня Эдуарда Лобова спадзяецца сустрэцца з ім да разгляду ягонай касацыйнай скаргі, прызначанай на 17 чэрвеня. Да, ну всё одно рискнула попросить свидания у судзі, но она мне дала. Вот, поэтому завтра поеду на свидание и буду передавать ему передачу. Активиста Молодого фронта Эдуарда Лобова осудили на 4 года небыто за сбитие Минаков у Менску за день до президентских выборов. Эдуард каже про провокацию спецслужбов. Так само у Ивацеевской колонии тримают активисты «Говори правду» Павла Виноградова, осужденного на 4 года за площу. С Виноградовым так само меркуются встретиться ягоные свояки. Это был Олег Грузделович с заглядом на вину политвязню. Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю вам головні теми дня, які ми освітляємо у нашій сьогоднішній програмі. Сьогодні на головних площах білоруських городів відбуваються акції солідарності, організовані через соціальні сітки. Активіст опозиційного союзу поляків, журналіст Ігор Банцер почав голодати за кратами. Будовників, які працюють за межою, будуть примушати на 100% оплачувати комунальні послуги і медичну допомогу. Раз обіцяне уладами 10 дзён валюта ў банках так і не з'явілася. Мікалаю Статкевічу дазволілі патэлефанаваць са Шклоўскай калоніі бацьку ў Баранавічы. У Магілёве адкрылася першая ў Беларусі сацыяльная крама. У маці абвінавачанага ў тэракце 11 красавіка апісалі маёмасць і правялі яшчэ адзін ператрус у вясковай хаце, дзе жылі дзядуля і бабуля зняволенага. Вы на хвалях Радио Свобода, а мы переходим до социальных тем. Будовников, которые работают за межой, будут примушать на 100% оплачивать коммунальные послуги и медичную допомогу. Про это заявил сегодня Александр Лукашенко, наведывающий будовничую пляцовку в микрорайоне номер 5 поселка Усходни у Менску. Сегодня региональные корреспонденты Свободы записали меркование белорусов, которые сами або их дети и свояки, змушены выезжать на заробки за межу. Найперш у Расею. Нярэдка такія выезды спалучныя з рызыкай для здароўя і нават жыцця. Гаворыць Сергей Занька, жыхар Ганцавіцкага району на Берасцейшчыне. У Ганцевича каждый второй гастарбайтер, потому что работы нигде нету ничего. И едут люди, а что, как бы семьи кормить? Рызыкованная праца. Конечно, так бывает и не рассчитывается, с полгода проработал, хорошо, что живой еще приехал. Тут же дают деньги, а следом забирают бандиты. У мінулым годзе ў Ганцавіцкім раёне пахавалі каля 10 гастарбайтараў, забітых або тых, якія сталі ахвярамі няшчасных выпадкаў на будоўлях у Расіі. Наступная гісторыя ад бацькі Анатоля Гордзіча, таксама жыхара Ганцавіцкага раёну, які, як кажуць, вырваў з небяспекі ў Расіі свайго сына-гастарбайтара. Ну, было там проблем. Первый грош с паспортом, там, авантюры. Многие ж зарабляюць, а потым просто не аддаюць к концу, обещаюць. Считаете потом. Обещанно не отдают. Так я вам позвоню, скажу. Дрепай, пока не поздно. Да еще. Ну вот Лукашенко хочет примусить их, чтобы они платили 100%. Они будут работать в России, а тут в Беларуси их будут спаханять. А, тут где ж ты, то, что будет. Гэтыя накруткі. Конечно, тут праблема. Наступны суразмоўца Мікалай Дудко таксама з Палесся. Сёлета ён таксама паспытаў горкага шчасця гастарбайтара ў Маскве. Вось яго кароткая споведь. Работал у частном предпринимателе. Мы строили ему дом. Он платил, как договорился с нашим посредником, который нас туда завез. И тому посреднику платил такие же деньги, как и нам, хотя тот и не работал. А хозяина жаловаться нечего, потому что он нам и жилье бесплатно предоставил, и за столовую платил. Только вот этот посредник, который нас загнал, этот, конечно, придурок, он нас обманул, да? Он мог бы нас вообще не заплатить. Во-первых, там долбают за регистрацию очень сильно. Месяц у нас не было регистрации последней. В Москве, как мыши сидели, боялись куда-нибудь сунуться. Там хватают, забирают, короче, деньги могут забрать, все. Рызыка великая. И кто думает, что это легкие гроши, это помыляется. Да ну, ты что? Это там опасно. Особенно, если ты не знаешь, на авось поехал, это лучше не ехать туда. Потому что очень опасно. Гаврыў Мікалай Дудко з Палесся, які паспытаў горкага шчасця гастарбайтара ў Маскве. Нагадаю, што гастарбайтараў, беларускіх будаўнікоў, якія працуюць за мяжой, будуць прымушаць на 100% аплачваць камунальныя паслугі і медычную дапамогу. Пра гэта сёння заявіў Александр Лукашэнка. Хто нас пахваліць, калі самі сябе не пахвалім? Нас хочуць пералавіць. Няма праўды ў берасці. Расейшчыны паменшала. Пра гэта і яшчэ пра жывы тавар у новай перадачы званочкі. Званочкі Яна Максімюка слухайце пазней у нашай праграме. Дзеянні ва ўмовах эканамічнага крызісу, вызвалення палітвязняў, правядзення свабодных і справядлівых выбараў – такімі бачаць для сябе галоўныя задачы на бліжэйшы час беларускія хрысціянскія дэмакраты. Сёння пра гэта на прэсавай канферэнцыі гаварыў сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Віталь Рымашэўскі. Тэму працягвае Владзімір Глот. Віталь Рымашэўскі лічыць, цяпер самы зручны час, каб патлумачыць беларускаму грамадству сувязь эканамічных і палітычных працэсаў. Раней, магчыма, было складана людзям патлумачыць, чым заганная наша палітычная сістэма, да чаго яна вядзе, навошта нам патрэбны свабодныя выбары. Цяпер прыйшоў час казаць людзям праўду і тлумачыць, што сучасны эканамічны крызіс наўпрост звязаны з палітыкай, з нашай заганнай палітычнай сістэмай, што ніякія крэдыты, ніякая антыкрызісная праграма не будзе працаваць у Рэспубліцы Беларусь, пакуль не будуць выкананы палітычныя патрабаванні. Асноўныя палітычныя патрабаванні – гэта свабодныя выбары, гэта свабода сродкаў масавых інфармацыі і свабода дзейнасці грамадскіх арганізацый і палітычных партый. У кантэксце гэтай заявы да кіраўніцтва БХД узнікла пытанне пра яго стаўленне да рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі. Віталь Рымашэўскі сказаў, што хрысціянскія дэмакраты падтрымліваюць за ту акцыю, а Дзяніс Сладоўскі патлумачыў. Роля палітычных партый – гэта дапамагаць, калі гэта трэба, каардынаваць гэту працу. Тут не трэба сапраўды лезці з цягамі. Може, комусь навіть і перешкоджать, потім долучиться до цієї акції. Тому що ця акція такі соціальні, про соціальні сітки. Це дуже таке своєособливе згуртування людей. Ми з ними весь час у контакті. Шмат наших людей туди. І в Фейсбуку. І в Фейсбуку. Некоторі в Love Journal. Шмат наших людей удільничують. Ми, безумовно, це заохочуємо. Але, безумовно, треба так само глядіти, що буде найбільш ефективно. Прийти там запіаритися, але після цього, щоб ці акції почали розганяти, або щоб сапраўды ці акції набирали обороти, щоб поширалися і щоб сапраўды з цього був плён. На протягу ближайшого місяця християнські демократи збираються провести во всіх регіонах 100 пікетів та інших акцій у підтримку політв'язнів, почати збор підписів об їх неоткладному визволенні. З цієї нагоди я спитав Віталя Рымашэўскага, чи збирається БХД притягнути до акцій інші демократичні сили. Я перакананы, што ў кожным рэгіёне акцыі па зборы подпісы будуць праводзіцца супольна з іншымі палітычнымі сіламі. Мы можам чагосьці дасягнуць толькі калі пазіцыя будзе кансалідаваная. На сённяшні дзень вядуцца перамовы ў рамках Рады дэмакратычных сіл вельмі актыўна, і мы маем там свае прапановы. Я думаю, што ёсць перспектыва тое, што вось у бліжэйшыя нават тыдні будуць ужо вынікі сумесных рашэнняў. Сказал Радыя Свабода, сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Віталь Рымашэўскі. Вы слухаеце Радыя Свабода. Зараз Вернемся до темы теракту 11 красавика. У маці аднаго з абвінавачаных у тэракце апісалі маёмасці, правялі яшчэ адзін ператрус у вясковай хаце, дзе жылі дзядуля і бабуля зняволенага. Сам ён не быў у той вёсцы больш за 10 гадоў. Паведамленне з Віцебску. Маці аднаго з двух абвінавачаных у арганізацыі выбуху ў мінскім метро 11 красавіка распавяла, што сын цяпер на псіхіятрычнай экспертызе. Медыкі павінны зрабіць высновы наконт стану ягонага псіхічнага здароўя. Маці найбольш хвалюецца за фізічнае здароўе. Хлопец хранічна хварэе на астму алергічнага паходжання. Менавіта таму ён даўно не ездзіў у вёску, дзе жылі яго бабуля і дзядуля. Але 14 чэрвеня туды прыехалі следчыя з пиратрусам, распавядае маці. Ну, там старенький уже дом, родители умерли 13 лет назад. Ну, смотрели в доме, по сарайкам, просто спросила, а что вы конкретно ищете? Искали какой-то домкрат. На переда дне у ЕЕ описали маемость у витебской кватеры. Пиролик описанной маемости мати не покинули. Я говорю, имущества нет, что было его там одежда, что действительно он покупал. Это изъяли, вот когда был второй обыск. Посмотрели, что у меня в квартире есть такой вот телевизор, там второй телевизор, компьютер. Я им просто сказала. Заберіце. Маці не верыць у датычнасць сына да выбуху ў мінскім метро. Апрача гэтага, абодвух зняволеных у СІЗА КДБ хлопцаў вінавацяць у арганізацыі двух выбухаў у Віцебску ў 2005 годзе, у арганізацыі выбуху 4 ліпеня 2008 года ў Мінску, а таксама ў 14 злачынствах, здзейсненых з 2000 па 2011 год у Віцебскім раёне ДСК, дзе жылі меркаваныя тэрарысты. Сергей и Андрей выросли с обвинувачинами у соседних дворах. 14 преступлениями – это какой-то бред. Я такого не помню. ДСК не такой большой район, чтобы скрыть 14 преступлений. Это, как говорили, нашли там тетрадку с формулами, вычислениями какие-то в подвале. А бабуся вышла, сказала, вышло. И у нас лампочки никогда не было в подвале, а тут лаборатория. После затримания сябра Сергей вырашил связаться с журналистами и написал электронный лист у «Комсомольскую правду». Але про телефон ему загадали не заминать следству. На следующий день звонок, неопределенный номер. Сказал, что он из КГБ, что, мол, может, не надо там лишних слов говорить кое-кому. Но они мне, вот когда вызывали меня в КГБ, тоже звонили, номер неопределен. Спрашивают, как можешь их характеризовать. Только я начинаю что-то хорошее о нем говорить. Ну, сразу разложил ручку, я же уже не записывал. Віталь, еще один сябр обвинуваченого, не бачит мотиву злочинства, тому сумнеется у справедливости затримания. Для дестабилизации положения, которое и так дестабилизированное, это чушь. Опять же, я не представляю, что, знаете, как, допустим, взять, там, смешать там ацетон там, с этим в каких-то пропорциях. Это надо образование иметь. У него нет этого образования. Днями было обвещено, что термин следства по справе выбуху 11-го красавіка протягнуты на непевный термин. Сябры мяркуют, что час потребен каб людзі крыху забыліся пра выбух у штодзённых клопатах і што следчым проста не стае доказаў супраць абвінавачаных. Это былі навіны ў справе аб тэракце 11 красавіка. Нагадаю, вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз мы вяртаемся на Кастрычніцкую плошчу ў Мінску, дзе працуе наш карэспандэнт Галіна Абакунчык, і дзе сёння адбываецца акцыя, арганізаваная суполкай «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» ў на сайце ВКонтакте. Галіна, раскажыце, што там адбываецца ў гэтую хвіліну? Я заранее хочу попросить пробачения, коли будет рад там дренно чутно, бо тут вельми отповедные умовы, можно сказать. Тут вельми мало места для людей. Людей собралось вельми шмат, и милиционеры отгороживают все уваходы, у двор, у парк, усюды, и вытесняют людей с улицы. Тому доводится вот у таких умовах передаваться, тут побач люди, побач машины, и тому вельми шумно. Что было за это несколько хвилин? Значит, амально все площу Кастрычніцкую от людей. Скончилась репетиция парада так званого. И людей по стиху, по воле почали вытискать от Кастрычніцкой площади вздовж крамы центральной. Да, вели таким чином людей до уже улицы Ленина, до перехода. Там люди спынились. Причем сотрудники милиции достатково агрессивные и не зажать. Те тут журналисты, те тут просто люди пришли. Они не дают максимости нормального посылать, не зажают никакие просьбы журналисты. Проявили Владимира Некляева под воплески людей. И эти самые воплески вельми витаются машины, которые проезжают с ними, они весь час сигналят и отповедно выкликают реакцию людей, тому так достаточно шумно. Значит, когда людей вытеснили до перехода, до улицы Ленина, сбоку крамы центральной, я перешла на протилеглый бок. А покуда я перешла, тут перебегли сотрудники АМАПу в черной форме и сотрудники милиции в обычной милицейской форме. И они вытеснили людей от сквера, которые насупрать Костричинской площади. Так само в обоих боках. Так само уже блокировали проходы. Уже нельзя пройти. На стоят тут три шероги, и нельзя пройти ни в один бок уздовж Костричинской площади, навод на супротилеглом боку. И тем чином потихо начинают вытискать людей именно с протилеглого боку. И людей руки идут тремя шерогами, и вот таким чином вытискают людей, и это вытекает вредную реакцию. Вот люди воплесками протестуют, и так само машины на улицах. На этом же самом боку... Зараз знаходиться Владимир Некляев. Вот, подавалося, що він уже покинув це місце, однак не вернувся. І так само зараз його люди вітають тут, на гетим боку вулиці. Таким чином акція, яка нібито не відбулася, вона протягується. Нагадаю я, що це відбувається на тлі того, що напередодні прокуратура... Распоследило такое уведомление, что все незаконные деньги, скажем, жатники до неких акций будут жестко караться, бо такая информация заявляется в социальных сетках, так уведомляла прокуратура. Дякую, вот, Галина. Заклики. Тут сотні людей та докладно прийшли. Дякую. Галіна, дякую. Нагадаю, це була Галіна Абакунчик з Кастрычніцької площі у Мінську, де відбувається акція «Солідарність», організована соціальними сітками. Далі новини про те, що відбувається у Мінську, слухайте у наших випусках новин на початку кожної години. Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю вам головні теми дня, які ми освітляємо у нашій сьогоднішній програмі. Сьогодні на головних площах білоруських городів відбуваються акції солідарності, організовані через соціальні сітки. Активіст опозиційного союзу поляків, журналіст Ігор Банцер почав голодати за кратами. Будовників, які працюють за межою, будуть примушати на 100% оплачувати комунальні послуги і медичну допомогу. Про обіцяне уладами 10 днів валюта у банках так і не з'явилася. Миколаю Статкевичу дозволили потелефонувати зі Шкловської кальоні батьку у Барановичі. У Могильові відкрилася перша в Білорусі соціальна крама. У маті обвинуваченого у теракті 11 красовика описали майомість і провели ще один перетрус у в'язковій хаті, де жили дядуля і бабуля зняволеного.